Сидишь, Вася, блядь, иди сюда, на, блядь. Пассажир, на, блядь. Ты что нахуй сказал? Ты как на меня смотришь, на, блядь. Ну ответь за базар, на, давай, ответь, на. Вопрос ясен, отвечает Максим Поташов. Да, да, ответ зимбабвийские негры. Шо, Витя, ты шо мочишь, Витя, хватит, Юля, перестань. Я хочу сказати, любий народе України. Шут, и морщать, все. Шо це твориться? Шо це твориться? Кінчик заболел. Корупція прямо в нас тут під... Хлопни рот, слышишь? Вікторе Федоровичу! Як вас там? За вами взагалі кресты плачуть, як то кажуть на російській мові. Ви б звідси звалили, пожалуйста. А то зараз, як візьму... А ну, дай мікрофон. Переїбу їбальника, та ще й дядька позову. І ми з ним вдвох таких піздюлін вам надаємо, що Україна здригнеться. Сам з Нестором прийду і все пісто наставим, поняв? Твій Нестор? Мой Нестор і не твой, ясно? І слава Богу, і єби свого Нестора в жопу. От і буду.